Book 2 48 48 أنشطة العطلات Atividades de férias هل الشاطئ نظيف؟ A praia está limpa? هل تمكن فيه السباحة؟ Pode-se tomar banho ali? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Não é perigoso tomar banho ali? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Pode alugar-se um chapéu de sol aqui? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Pode alugar-se uma cadeira de repouso aqui? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Pode alugar-se um barco aqui? أحب أن أركب الموج. Eu gostava de fazer surf. أحب أن أغطس. Eu gostava de mergulhar. أحب أن أتزلج على الماء. Eu gostava de fazer esqui aquático. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Pode alugar-se uma prancha de surf? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Pode alugar-se equipamento de mergulho? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Podem alugar-se esquis aquáticos? أنا مجرد مبتدئ. Eu sou apenas um principiante. أنا في مستوى وسط. Eu sou mais ou menos bom. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Já sei lidar com isto. أين التلفريك؟ Onde é que está o teleférico? هل معك زلاجات سكي؟ Trouxeste os esquis? هل معك حذاء سكي؟ Trouxeste as botas de esqui?